Onların yüklerini yükletirken bir su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir münadi. Ey kafile! Durun! Siz hırsızsınız! Diye seslendi.